7 студзеня 1960 году у 8:23 раніцы з купейнага вагону маскоўскага цягніка нумар 9 на перон Менскага вакзалу ступіў 20-гадовы амерыканскі грамадзянін у салдацкай шапцы-вушанцы і без пашпарту. Ён здаў яго ў амбасаду ў Маскве, заявіўшы пра жаданне застацца ў СССР. Пасля чаго праз 2,5 месяц чакання і спробы самагубства атрымаў 5000 рублёў ад Чырвонага крыжа на кіраванне на працу і жытло ў сталіцы Беларусі, дзе праз год ажаніўся, а калі нарадзілася дзіця, разам з сям'ёю вярнуўся ў ЗША, каб а 12:30 у суботу 22 лістапада 1963 году з вуглавога вакна 6 паверху да ласкага кніжнага складу з адлегласці 50 метраў з італьянскага карабіну Mannlicher Каркана калібру 6,5 мм першым стрэлам параніць 35-го прэзідэнта США Джона Кеннеді, другім губернатара Тэхаса Джона Коннелі, трэцім дабіць прэзідэнта, затым на вуліцы рэвальверным стрэлам у галаву забіць афіцэра паліцыі Джэй Ді Тіпіта і праз 46:51 падчас пераводу з пастарунку ў турму пры ўключаных камерах у простым эфіры амерыканскага тэлебачання атрымаць у упор кулю з кольта Кобры 38 ад мясцовага жыхара Джека Рубі і пасля ўскрыцця трупа ў моргу ды іншых фармальнасцяў быць закапаным на могілках горада Форт-Ворт у яме, побач з якой дзесяцігоддзямі не будуць хаваць нікога. Так скончылася адно жыццё Лі Гарві Освальда і пачалося другое. У новым жыцці нешта вядомае як Лі Гарві Освальд ці ЛГО стала аб'ектам гістарычнай увагі палітыкаў, журналістаў, пісьменнікаў, героем шматлікіх расследаванняў, публікацыяў, кніг, фільмаў, прадметам абмеркавання Кангрэсу США і Палітбюро ЦК КПСС, галавным болем для ФБР, ЦРУ і КДБ. Яго выкопвалі з магілы, называлі забойцам-псіхапатам, кубінскім агентам, засланым двайніком КДБ, а таксама невіннай ахвярай мафіі, амерыканскіх спецслужбаў, правых і левых радыкалаў, сакрэтных біялагічных эксперыментаў, правадніком акультнай усясветнай змовы. Дата, калі ён націснуў на спускавы гачок, стала сакральнай у амерыканскім жыцці на паўстагоддзя. А дзе ты быў, калі забілі Кеннеді? А што ты рабіла ў той дзень? У Савецкім Саюзе яшчэ доўга пра яго амаль ніхто не будзе ведаць, хоць амаль кожны яго менскі дзень ад 7 студзеня 1960 году да 22 траўня 1962. Кожны ліст і размова таксама былі прадметам пільнай увагі. Рапорт вонкавага назірання КДБ. 10 студзеня 60 году. Ад 8 раніцы да 24 гадзіны. Аб 11 Лі Гарві выйшаў з гатэля «Менск» і пайшоў у ГУМ. Там зайшоў у аддзел электратавараў, нешта спытаўся ў прадаўца, дастаў з кішэні грошы і пайшоў да касы. Ні за што не заплаціў, паклаў грошы назад у кішэню і пачаў хадзіць па першым паверсе універмагу туды і назад і разглядаць розныя тавары. Затым вярнуўся ў аддзел электратавараў, заплаціў 2 рублі 25 копеек за электравілку, паклаў яе ў кішэню і падняўся на другі паверх. Там правёў некаторы час у аддзеле гатовага адзення, перагледзеў наяўныя касцюмы, затым хутка пакінуў ГУМ. Вярнуўся ў гатэль аб 11:25. А 12:45 выйшаў са свайго пакою і пайшоў у рэстаран. Сеў за вольны столік і пачаў есці. Назіранне падчас яды не вялося, бо больш людзей там не было. А 13:35 Лі Гарві выйшаў з рэстарану і вярнуўся ў свой пакой. А 18:10 выйшаў з пакою і пайшоў у рэстаран. Сеў за вольны столік, пад'еў, выйшаў з рэстарану, а 18:45 на ліфце падняўся на 4-ты паверх і пайшоў у свой пакой. Не выходзіў з пакою да 24-й гадзіны, пасля чаго назіранне не вялося да раніцы. Назіральнік, як бясстрасная камера, фіксуе нават, як аб'ект засовывае рукі ў кішэні і прыводзіць такія пераканаўчыя дэталі, як кошт электравілкі. Але навошта яна амерыканцу ў гатэлі? Каб сабраць дэтэктарны перадатчык і паслаць паведамленне ў ЦРУ, бо амерыканская пляскатая вілка не падыходзіць да беларускай разеткі з круглымі дзірачкамі. Ад гатэля да ГУМу каля кіламетра. Туды і назад, плюс пакупка, абыход першага паверху, потым другога і на ўсё 25 хвілінаў, калі верыць КДБ. І як гэта суадносіцца з запісам пра 10 студзеня ў дзённіку самога Освальда? Цэлы дзень мой. Гуляю па горадзе. Вельмі прыгожа. Дзе тут праўда? Дзе насамрэч быў Освальд? Архівныя дакументы маюць уласныя стасункі з часам. Як камені ў рацэ, яны могуць паказваць то адзін бок, то другі, могуць знікаць без слядоў і выходзіць на паверхню ў іншым кантэксце з новымі сэнсамі і акцэнтамі. Спрабаваць скарыстаць іх для храналагічнага аднаўлення падзеяў усё адно, як пасля цэлага дня паездак па горадзе на заўтра захацець аднавіць учорашні дзень і паспрабаваць праехаць заднім ходам па ўсім маршруце, гледзячы толькі ў люстэрка заднага віду. Напор новага трафіку, рамонты дарог і здарэнні робяць спробу безнадзейнай. Можна толькі зноў выехаць з заходнага пункту і паўтарыць маршрут, каб заўважыць ці высветліць сёе тое, што засталося па-за кадрам. А яшчэ лепш пайсці пешкі. Прагуляцца. Гадзіннікавыя стрэлкі паказвалі роўна 11 гадзінаў. Швейцар адчыніў рэстаўраваныя дзверы абноўленага гатэлю «Менск». Я выйшаў на праспект Незалежнасці, які ў час прыезду Освальда насіў імя Сталіна, а падчас яго ад'езду ўжо Леніна. Паглядзеў на калёны самага прыгожага будынка ў горадзе менскага паштамту, павярнуў налева і пайшоў у ГУМ купляць электравілку.